إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو مبند مو ام سولو مي موي درس توحيد بي غا خامني بانكو تامبليك ليغي ياغنا لول سونو بروم ديفال ني توفيق ñu jéxal fi ay téré ci lu aju ci walu tawhid. Téré bi ñu soobu nak da di téré bo xamni boromam daf ko yaatal ci mbind. Xam ngeen ni ba légui ñi ngi ci introduction bi te jot nañ ci defagum lu tollok téméri dars, kon lolu du lu ndaw mangok du lu ndaw. Lolu nak tawfiq borom bi tabarak wa ta'ala la. Batu tawfiq bu gen ko degge lamuy tekki ci borom xam xam ahli sunna moy muwafaqatu fi'li al-'abd li qadari Allah ash-shar'i, depo gok jeufi jambi daf koy depo digle yalla, te moy la sunu borom digle ci sharia. Lolu moy tawfiq. Ñu bari nak dañu yakane tawfiq moy am xaliss bu bari, amé otok, amé kër. Tawfiq moy muwafaqatu fi'lu al-'abd li qadari Allah ash-shar'i, depo gok jeufi jambi daf koy depo ci dogal bi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko dogal ci sharia. Bu ko defé borom bi tabaarak wa ta'ala ñuko ci sante ci tawfiq gogé di delu ci wat kon ci sunu tere bi nga xamni moy sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi andon ak borom tere bi moy addu di indi ci ay aya yo xamni mi ngi bawo ci al qur'an ngir rek woné mbir mu am solo, mbir mu mag, te moy lan woné ne sunu borom kat barina lu muy diglé ñu jaamako, wayé en même temps day téréwalé ñu bokalé ko. Loolu lu am solo la, day wone né kon diiné islam diiné la bo xamanteni ni da fay téxantal, da fay faram faccé mangok, day détaillé mbir yi, day éclaircir mbir yi. Waaw, du diiné bo xamni da fay ñëw rek dila jox ay généralité, bayyi la ci leunt leunt ak ngeulemté dédét, wayé daf lay indi lumière mangok. Sunu borom ne wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin, mangok niki nonu lañuy faram faccé ay détaillé ko bamou lèr. Bu ko défé nak yoonu njub day lèr sa kanam, yoonu neungëté nak kazalika lèr sa kanam. Lolu kon lo am solo lo jara bayyi xel la. Ñi ngi won ci aya bobu te muy wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mune sunu borom ne yoni wuñu ci ñi la jitu ab ndaw, manam yonant, ludul ne wahyu nañ ci mom la ilaha illa ana fa'budun. Setal lolu waxon nañ ni lolu da fay woné magayu tawhid ak riyayam. Yonant bu ne rek sunu borom tabaarak wa ta'ala wahyu na ci yow lolé te muy la ilaha illa Allah ji jara bayyi xel. La ilaha illa ana fa'budun, amut ken kuñu wara jaamu ci deug kudul man, kon gal la jaamu len ma mako ndem nangu ngeen ndem ne ngeen sede ngeen la ilaha illa Allah, te la muy tekki moy amut ken kuñu wara jaamu ci deug kudul yalla. Mune kon ganna gal la jaamu len ma fa'budun. Mune qawluhu ta'ala la ilaha illa ana, mune la sunu borom wax ne la ilaha illa ana, amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul man, mu ne fiihi amraani, ñaari mbir moo ca nekk. Fiihi nafyu shirk, daf ca nekk dàqug bokkaale. Ma gokk, dàqug bokkaale. Laa ilaaha dafay dàq bokkaale. Ndax laa ilaaha laa boobu laa naafiya la tudd, laa naafiya lil jins. Mooy laa gi nga xam ni laawu négation la, dafay dàq. Lan lay dàq ilaaha? Ilaaha, baatu ilaah lu muy tekki, mooy lépp loo xamante ni rek dañ koy adoré. Arab daf koy tuddee ilaah. Lépp lu ñuy jaamu, arab loolu lay tuddee ilaah. Kon laa ilaaha dafay lan? Négation la boo xam ni day dàq lépp lu ñuy jaamu. Gis nga ko? Illa Allah nag moom mu ne fiihi isbat. Loolu la ca nekk mooy akuk saxal. Lan lay saxal? Al ibada lillahi ta'ala, akuk njaamu ñeel yàlla moom dong. Gis nga ko? Laa ilaaha dafay dàq lépp lu ñuy jaamu. Walis borom bi tabaraka wa ta'ala. Illa Allah moom ñëw di saxal ak njaamu ñeel yàlla moom dong. Ndax boo nee illa Allah, illa boobu xarfu istisna la. Day settee exception la ba mu des. Kan? Allah. Allah mooy kan? Gis nga, mooy ki nga xam ni mooy borom asamaan ak suuf. Mu jëfandikoo foofu turam boobee nga xamante ni mooy turu Allah. Te la muy tekki mooy zul uluhiyati wal ubudiyati ala xalqihi ajmain. Ki nga xamante ni jaamu ko rek mooy dëgg. Ndax moom mooy ki nga xam ni mooy boromu njaamu ci kaw jaamam yëpp. Amul keneen koo xamante ni yeyoo na njaamu ku dul moom. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Lu jar a yittewoo la. Ma ngoog. Kon gis nga fii maana laa ilaaha illa Allah ni mu nekkee lu leer. Lu wér lool. Alquran wane ne yonant bu ne rek waxyu nañ ko ci yow. Loolu di wane kon yittewoo goog. War nañ koo yittewoo kalimatu tawxid gii. Muy kalimatu xaq gii. Te muy laa ilaaha illa Allah. Tey bëri na tey koy laaj. Lan mooy ponk islam bi njëkk? Ñu bari dañ naan la julli. Def leen loolu, essayer leen ko. Essayer leen ko rek, ngeen xool. Ci ay muskallaf de, waxuma ay xale, ci ay muskallaf. Ngeen ne leen, lan mooy ponk islam bi njëkk? Wala lan mooy digle bi njëkk? Ñu ci bari dañ naan la julli. Te fekk, laa ilaaha illallah, mii mooy ponk bi njëkk. Mooy attestation de foi bi. Mooy digle bi njëkk. Gis nga? Mooy digle bi njëkk. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ma ngi wax. Loolu dafay wane. Oyafal goog, oyafal nañ ko kaddu gii. Ndax kaddu la goo xam ni kenn amu ci àq ku dul yàlla. Te nit ñi tey dafa mel dañoo am tendance woyafal àqu yàlla. Moomeelu yàlla, yëfi yàlla dañ koy woyafal. Waaye bu dee yëfi diw nag ñu màggal ko yëkkati ko. Xool leen démb nit ñëpp bi ñu xëyee li ñu dajal mooy waajoo ji nga xam ni dafa yëkkati tànkam daal di koy teg ci kaw kaamil bi tijj teg ci kawam booleeg ay waxam. Imaginel tey bu fekkante ni loolu mu def ci téere keneen la ko def. Kon coow bari tey. Gis nga ko? Coow bari. Waaye gis nga comme ci téere yàlla la ko def moom. Naa bàyyi leen koog yàlla. Ma ngoog. Nga gis kon dëggantaan moomeelu jaglewu àqug yàlla niñ ko woyafale. Te pourtant mooy àq bi jiitu ci kaw àq yëpp moo féete kaw àq yëpp. Mu mel ni am na ñuy wax naan de source sûre waaja dafa wéradi. Ma ngoog. Ma ne leen bu fekkente ne dafa wér la mu def moom kenn sikki sàkkawul ci ne lu ñaaw la. Torox tàngi mënta weesu loolu. Waaye tamit bu fekkee wérul tamit ki wérul moom teggil nañ ko xalifa xalima teggil nañ ko xalima. Waaye seetlu leen ci malade mental yi. Seetlu leen ci biir malade mental yi. Am na malade mental yoo xamante ni malgré que am nañ problème mental mais yàlla da leen di teral. Fu ñu fekk nit ku baax da ngay gis dañ lay ormal te pourtant ay malade mental lañ. Fu ñu fekk alquran wormaal ko. Fu ñu fekk jàkk wormaal ko. Doo leen gis mukk ñuy salfaañe loo xam ni mbiru yàlla la. Day mel ni ñooñu malgré que seen maanaam feebar mi ngeeg ñoom mais am na lu set lu laab lu yàlla bàyyi ci seen xol. mais kon malade mental bu démé bo wara tollu ci fofé wajojé tollu lolu jarna tit bangok jarna tit malade mental yu bari buñ né bëre dugg ci jakkajeur nga gis ñu changer comportement mais ko xamanteni ni nenañ malade mental nga ngay filmer sa bop di filmer sa bop malade mental xam nga ni du ñew di filmer bopam nan ka leen ma ngi ni di def li ci jakkaji wala leneen gis nga donc bu ne beure ci jakkaji gis mu normal jakkaji nenañ malade mental la kon dañ nan malade mental la waye malade mental la bo xamanteni ni de wax deug yalla la feñ amul tawfiq borom bi tabarak wa taala parce que bari na ay malade mental yo xamni yalla dalen di teral defal len tawfiq defal len sutura ba duñu def yenn jëf yu doy war yi wala buñ ko defé tam yalla sutural len ba kenn du ko yek mais ko xamni yaay wër sa bop yaay filmer sa bop ci ñu né malade mental nga ba paré di xawi sa sutura wa askan xawi sa sutura fa nga bok yémena lol bu ko défé mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ndax jangat yi ci lolu bari na lol waye dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu yërem ñu ndax buñu yërëmul du bax nako dañu yërem rek jéggal ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.